ฉันนั้นเคยได้รักเธอแค่ไหนแต่ก่อนนี้ทุกวันเมื่อเธอเดินไปปล่อยฉันแขวนคว้างเดียวได้รอเธอตรงนี้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไรเหมือนใจฉันยังไม่เปลี่ยนอยากรู้ว่าเธอจะเป็นไรไหมชีวิตของฉันคิดถึงเธอเท่าไรไม่อาจเปิดเผยไป Spend my time with you baby Just want you know just listen girl ขยับเข้ามาใกล้ๆจะบอกถึงความในใจ Don't you know how long I've been